مذهب ما يذهب إليه الإنسان نيالي أفايو أنا يهندي أمتو مفهومه أمباو أنا أتمي أمتو كل يهندي أجاب فلان إما كتا فقه كتا عبادة كتا عقيدة منهج مفهومه كو جملة أمباو أمتو katika aqida, katika ibada, katika muamala, katika akhlaq, katika suluk. Na kuna aqida inaitwa aqida. Je, aqida na manhaj? Aqida ni kitu. Manhaj imeingia katika aqida, manhaj inaingia katika ibada, manhaj inaingia katika muamala, manhaj inaingia katika vitu vyote. Kwa hiyo manhaj kwa maana hii itabeba maana ya madhhab, na ndio maana pia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema ya sahili an madhhabi wa aqidati ruziqa al-huda man lil-hidayati yas'alu, ewe muulizaji unayeniuliza mimi an madhhabi kuhusu madhhabu yangu, wa aqidati na aqida yangu رزق الهدى من للهداية يسأل. هذا مذهب كمان يا عقيدة. أيون ينوليزميني مذهب يامو كتكوبان دي وعقيدة. قلتنا مذهب كتكوبان دي وعقيدة. تونا منهج كتكوبان دي وعقيدة. مذهبنا منهج إلى دبا معنا موجة كتكس عليه. مفكير من إليه. عقيدة إلى جسلمين. عبادة إلى جسلمين. معاملة للجسلمين. نيبي منهجياتو كتك معاملة انتونا موليسا نيبي منهجياتو كتك عقيدة ونا منهجياني كتك عبادة منهج مينجيه كوني جوز كذلك مذهب مينجيه كتك جوز سميلوان ولغا نجيه نسيما المنهج أعم من العقيدة منهج مينيه زيد كوني عقيدة كوني عقيدة كون منهج كوني عبادة كون منهج من اليوان طيب كيو منهج نمذهب حيث قوة إلى تفوتيانا كمعانا كفو مذهب إليكي في الفقه مذهب إليكي في العبادة مذهب إليكي في العقيدة كما لقسم الشيخ الإسلامي الكتينية نعكم ولقسم وشرهي شاك وليو شرهي شلامية الكتينية يا سائل عن مذهبي أي مذهبي فيما أعتقده مذهب يامو كتكيار النويتكيدي مفوموانو كتكيار النويتكيدي يمانا منهج نعم بيه ونسماجي الولاء والبراء إنما فسجان فتى منهج السلف حكون منهج السلف بلا الولاء والبراء حكون منهج السلف بلا الولاء والبراء مسيجي ماما فتى مسيجيه مسيجي والولاء والبراء كمبين أمسك وقدر إيمانياته na kumchukia mtu na kumtenga kwa kadiri ya maasi yake na ukafiri wake. Kullu bihasabi, kila mmoja kwa mujibu wa vile yeye alivyo. Akikafuru sana tunamtenga sana, akiwa na maasi mengi tunamtenga sana kuliko yule mwenye maasi kidogo, na wote tunawachukia. Huyu tutamchukia zaidi. Masala ya hivyo, kullu bihasabi. Kwa hiyo tutampa panado anastahili kupewa panado, hatutompa kwilini anastahili kupewa panado. Kwa maana yule ambaye anastahili tumnyoe kwa kiwembe tumshefu kwa kiwembe, yule ambaye anastahili tumshefu kwa shofa tutamnyoa kwa shofa, kila mmoja kwa mujibu wa jinsi vile alivyo. ni katika ahlu bid'a, jamaa wa tabligh katika ahlu bid'a, katika makundi 72. Mtendo mtu anasema niiki na sala yako kwa vijana ambao wana tabia ya kutokuwasalimia watu kwa hoja ya kuwa kuna makatazo ya kutokuwasalimia watu wa bid'a, hasa katika sehemu ambazo watu wa bid'a ni wengi? Kulia, ni ipi nasaha yako kwa vijana ambao wana tabia ya kuto kuwasalimia watu wa watu kwa hoja ya kuwa kuna makatazo ya kutokubiana na watu wa bid'a, hasa katika sehemu ambazo watu wa bid'a ni wengi? Ipi nasaha yako kwa vijana hao? Tayeb, watu wa bid'a ambao sisi hatuwasalimii ni viongozi vinara, viongozi vinara wapotezaji. Wale wanaopotezwa sisi tunawazingatia ni wagonjwa wetu, wanahitaji wetu msaada, sisi tunawasalimia. Vinara wa watu wa bid'a, sisi hawa hatuwasalimii. Dar es Salaam kule kuna ndugu yetu mmoja ana ofisi yake ya chakula iko mtaa wa Lumumba. Huwa baada ya wakati mashekhe wa Dar es Salaam kukutana pale, sababu chini ni ofisi ya chakula kwa barabarani, juu kuna maofisi. Wanakaa vikao vyao vya kujadili baadhi ya mambo yanayohusiana na mambo yao wanaoyasimamia. Baada ya hapo hushuka chini kwa ajili ya kula, na hupendwa sehemu hiyo na watu wengi sana. Watu wengi hupenda kuja hapo kwa ubora kwa vyakula vyake na huduma na vitu kama hivyo, mpaka baadhi ya vinara wa watu wa bid'a wanakuja hapo. Lakini kuna meza maalum, hiyo meza ina shekhe msalif, haigusi na mtu. Sasa akapita siku moja kinara wa watu wa bid'a ambaye pia huonekana kwenye runinga, kutoa salamu salamu kubwa na kutoa mikono. Basi mashekhe wapokee wala watoe mikono, lile likawa linamkera na linamuudhi. Lakini hawa watu wengine wa kawaida kweli ni watu wa bid'a, lakini awam, sisi tunawasalimia, sisi tunataka tuwalinganie. Wale wazao wakubwa wana inadi, wanajua, wanajua hapa. Kama hawajui, wameshabainishiwa, wameshafikishiwa kwa hujja na dalili, lakini wanaendelea kujitutumua kuwapoteza hawa wa chini. Sasa wako baadhi ya watu manhaji zao mbovu katika hili, wanamweka sawa huyo asiyejua ami kuwa sawa na yule kinara. Huyu hapewi salamu, yule hapewi salamu, hili si sawa. Huyu si tunataka tumuongoze, humsalimii, utazungumza naye? Yaani akipo salamu wewe na madhakiri, alafu wataka aje kwenye manhaji yako, atakujaje? Utambeba na bulldozer, mpelekee bulldozer wale bebe, lete kwenye manhaji salafi, atakujaje? Salamu alaykum, salamu kihali, njoo ndugu yangu. Hili jambo ambalo unalifanya si sawa katika dini. Najua una dhamira njema, lakini dhamira njema haihalalishi nia, haihalalishi njia. Hii ni bid'a, tumekakataza. Anasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kana wa kana wa kana wa kana, wamfikishia. Wallahi alazim, sisi huwa tunaingia mpaka msikiti wa masufi, msikiti wa masufi, tuwatangazia tauhidi, tunawatangazia sunna. Vile walivyokuwa wakituchukulia na vile tunavyokuwa tunavyowaambia na vile walivyokuwa wakitusikia kutoka kwa watu wengine, mbona vitu viwili tofauti? wanazungumza haya. Hata kama utagusa batili zao, lakini kwa adabu unawaambia kwa adabu. Ile sunna iliyokuja mwanzo ilikuja na jazba. Mzee kanyoa kidevu, we mzee kidevu chope kabisa, hicho kidevu kama balbu volti 100. Alafu wataka akuje ndevu we mzee hivi, yafaa kweli umtukane na umbeze? Kuna mmoja aliwahi kusikika mitaa ya Goma hapo, sema kidevu kama kalio. Ambaye mtu kidevu kama kalio, mtu kavaa jisibale, aanta anti, aanta anti. Si wajua wakimwambia mwanamume, anamwambia anta, wakike anaambiwaje? Anti. Wewe mwanamke, aanta anti, mwambie tu hii misbali Mtume kakataza sallallahu alaihi wasallam, na wewe ni mshafi, wewe ni mshafi, na ulamaa wa kishafii pia wamelikataza hili. Mwendee kuja kwake mashafiia wenyewe pia hawalikata. Kasema imamu fulani wa kishafii kwenye kitabu fulani, mimi nimekusia tu khiari kwa kwenye nafsi yako, yanamwingia ni maneno. Lakini ushamtukana, alafu alimwambia aya na hadithi, anaweza akakadirisha kwamba hiyo sio aya ya Mwenyezi Mungu. Hakusema upuzi huo Mtume. Mtume hasema upuzi kama huo. Ndio maana kwenye Bukhari imekuja hadithi maneno ya Ali bin Abi Talib, hadithu nasa bima yaarifun, aturiduna an yukadhaba Allah wa rasuluhu. Wahadithieni watu kutokamana na yale wanayojua. Nyinyi mnataka akadhibishwe Allah na mtume wake? Haya maneno yana maana pana kabisa. Kwa hiyo mfano mimi leo nimetoka hapo hotelini kwetu, nakuja kwenye buhuri, napishana na mtu kavaa kanzu na kilemba, anakwenda hivi. Mawazo yangu sio, yashakwisha Masjidi barabara saba, eneo buhuri ishanipita. Akawa namtazama yule bwana kama vile anasubiri mimi nimsalimie. Nikamsalimia, asalamu alaykum. Huyo akajimaza kimya kama vile ndondocho. Nikabainikiwa, ni wale vijana wale ambao tulikuwa sababu tukija tunawakuta wamekaa hapo wamesaga nje ya mlango hapo. Kuna msukuna mmoja tulikuja naye, ndugu yetu anaitwa Said Salim Abu Saleh, akamsalimia mmoja, asalamu alaykum. Akapiga kimya, akaona hajasikia, akakuza sauti, asalamu alaykum, hajasikia. Akahisi labda vile ana utatizo la usikivu, akaenda kwenye uso wake, asalamu alaykum. Jamaa akapiga kimya. Allahu Akbar. Hajui kusoma Qur'ani anakufanya hivi. Hajui kusoma Qur'ani. Kabibishwa misimamo. Kajazwa. Kapulizwa, kafuka. Kavimba. Jahal. Kitu kibaya jamani, wallahi alazim. Sasa hawa watu wa kawaida awamu nas wakitusalimia sisi tunaitikia, sisi tunawasalimia. Vigunge vinara wa watu wa bid'a ambao wanafanya mukawama baina yao na baina ya haki, hawa popote si wasalimii wale tunaowajua, wale tunaowajua. Na salamu nasalimiwa, anayejuliwa na asiyejulikana, lakini tunaowajua kwamba huyu ni kinara na tunamfahamu, ana uadui mkubwa na chini yake kuna watu wanamsikiliza na anawapotosha, hatumsalimii na wala hatusitupokee salamu yake. Lakini hao awamu hawa sisi tunawalingania billahi hiya ahsan. Naam, tayyib. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.